калядны стол. Гэта быў стары стол, які лічыў сябе цудатворцам. Ён стаяў не ў касцёле святога Яна Хрысціцеля, а ў звычайнай хаце, але быў намоленым. Ужо некалькі пакаленняў за ім збіралася адна сям'я. І, канешне ж, стол лічыў, што збірае ўсіх ён. Ува ўсе вечары людзі елі, пілі і гаманілі паміж сабою, а на каляды кожны звяртаўся яшчэ і да Бога, ці да сусвету, лёсу, хто як яго называў. І таму здавалася, што ён таксама сядзіць побач і нават калі-некалі зачэрпвае лыжку куцці. І калі вы бывалі за тым сталом, то пагадзіліся б, што там яго прысутнасць адчуць прасцей, чым ва ўзгаданым ужо касцёле. Змяняліся гады, змяняліся людзі, але сям'я была адна, і думкі былі аб адным, калі за стол сярод весялосці спускалася задуменная цішыня. Браніслаў Сямёнавіч за сталом у 1932 годзе, Міхал Браніслававіч у 1963 годзе, Жанна Міхайлаўна у 2003 годзе, Віка ў 2015 годзе. Год быў складаны, мо наступны будзе лягчэйшы, і калі ты ёсць, Господі, дапамажы мне, дапамажы маёй сям'і, няхай будуць здаровыя і заўжды будзе хлеб на гэтым стале. Калі збіраліся есці, то на вячэру з сабою запрашалі сваіх родных, туліліся шчыльна-шчыльна адзін да аднаго, абы яны змясціліся, і сам пан Бог быў згодны крыху пасунуцца, каб уціснулі яшчэ адзін прыстаўны табурэт. На лавах, на канапе і крэслах рассаджваліся блізкія, да якіх можна было дакрануцца рукой, і далёкія, прысутнасць якіх адчувала толькі сэрца. Месца хапала ўсім, такі гэта быў стол. Міхал у 1950 годзе. Дзе ты, Марыя? Сяджу тут, а думкі мае там, з табою. Запрашаў жа да нас, не прыйшла. Хутчэй бы тут пад'елі ўсё, бо папярод бацькі не ўстанеш, а тады на калядкі да цябе. Міхал у 1955 годзе. Дзе ты, Марыя? Нясі ўжо хутчэй гарачае і сама сядай дозавіхацца. Міхал у 2015 годзе. Дзе ты, Марыя? Чаму не забіраеш мяне? Кожны дзень прашу аб гэтым. Цяжка без цябе на свеце. Забяры, чуеш? Шмат хто яшчэ гэтым калядным вечарам размаўляў з Марыяй і пра Марыю, бо свята без яе не было святам. Памятаеш, як маці любіла талеркі ды слоікі на стале перасоўваць? Але ж толькі наважыся ўзяць каўбасу, а яна перасуне на другі бок. Там прыгажэй. Віка, што ты як бабуля твая? Хопіць кісель туды-сюды па стале цягаць. А між тым кісялюня так і проста там знайсці месца. Ён быў 12-й стравай, і яго ледзь уціснулі паміж селядцамі і абаранкамі з макам. Калі ж усе паелі і ледзь дыхаючы вылазілі з-за стала, кожны пачуў, а калі пачулі ўсе, то так яно і было, голас другой бабкі-нябожчыцы, што любіла гатаваць і частаваць. «А ці ж вы пад'елі?» «Так, пад'елі», — адказаў кожны ў думках. «Ад, якое там, ці ж было, што тут есці?» Гэтым разам, як і звычайна, прыбіралася Віка, талерка за талеркай, відэлец за відэльцам, кубак за кубкам, вельмі павольна, бо ведала, сцягне абрус, і ў той жа мгненне скончыцца святы вечар. Стол памятаў яе яшчэ маленькай, калі яна важна праходзіла пад ім пешкам, чакаў, калі прыязджала да бабулі на лета, а калі бабуля памерла, бачыў ужо радзей, але адчуваў, што на каляды яна прыйдзе, калі не асабіста, дык будзе сярод тых, хто вяртаецца сюды ў думках, хоць і знаходзіцца ў іншым горадзе. Напрацаваўшыся, Віка села адпачыць і прытуліла вуха да стала. Так як некаторыя слухаюць ракавінкі, яна слухала дрэва, і яно парыпвала, спявала каляду ці калыханку, ці нешта сваё застольнае. Віка маўчала, стол ведаў, пра што яна думае. Ён жа быў цудатворцам. Думкі былі цяжкія, як чыгуны, і такія ж гарачыя, пра тое, што балюча пякло ўнутры, і як стамілася яна з гэтым змагацца, і што змагацца трэба будзе працягваць. На шчасце, гэта быў той самы сямейны стол, які ўмее надаваць моцы. Да яго прыходзілі слабымі і зморанымі, а ўставалі вясёлымі і бадзёрымі, хто ж не павесялее пад'еўшы. Ён памятаў, што гэтак сама, як Віка, да яго прыхіляла галаву яе прабабуля, пасля бабуля, пасля маці, і стол ведаў, як узяць на сябе іх клопат. Віка заснула, і пакуль спала, стол пакрыху ўбіраў у сябе яе боль, уцягваў бы горкі святаяннікавы ўзвар, які тая маленькая разлівала, наўмысна перакульваючы кубак, і гэтак стараўся, што трэснула драўляная ножка. Але сямейныя сталы ад трэшчын робяцца толькі мацнейшымі. Пасля Віку сонную перавялі ў ложак, і спалася ёй так, як спіцца толькі аднойчы на год, на каляды, толькі ў доме, дзе табе дапамагаюць і сцены, і стары стол. А калі прачнулася, то здзівілася, дзе мой боль? А болю ўжо не было побач, яго разабралі па шматочку і вынеслі з-пад стала бы смецце тыя, хто прыходзіў сюды на каляды. Аднаму не знесці, але ж калі ўсе возьмуцца разам. А што стол? Стол стаіць і зараз, ды чакае, калі зноў збярэ ўсю сям'ю, бо гэта найпершы яго абавязак. Таму не трэба саромецца, калі ў шчодры вечар вас вядзе не калядная зорка, а калядны стол. Як будзеце за тым сталом, то пакладзіце на яго рукі і паўтарыце: «Дзякуй табе, столе, дзякуй, што ты нас сабраў. Яму будзе прыемна».